Zaila asmatzea zer dagoen mementu honetan Xabi Casobon presidentearen burugibelean. Segurdena da Euskadiko Federakuntzaren galdeari ez dela ahotz mugimendu hau eta menturaz García Angulo Espainiako Federakuntzaren presidentearen kontra joan daitekela. Isolatzeko asmoarekin, Gotzonen Bil Euskadiko Federakuntzako presidenteak ere ez du nahi busti ez baita jakinean. Zare sozialetatik enteratu beha, ez dakit zerbait izango diguten, o guaz genian ez geha Nazioarteko Federazioko bazkide hoa indikan, eta bueno, ez dakit beste esplikazioik emango duen, o ez dakit zerbait dan. Ez dakau informazioik, eta bueno, enua direzpen ikitea horren gain jakin gabe zerbait dan. Nahiago du ez deusegan, eta zuzendaritza berriaren berri ukaiteko guaitatu beharko da Iduriz Casobonek delibero bat hartu arte. Beti ere, Euskadiko Federakuntza nazioartekoan sartzeko prozesua ez da oraino bukatua, eta Gotzonen Bilek nahiago du basoa erdi betea ikusi, lortzeko ondoko biltzar nagusi batean lordezake, baina beti bozken bi herenak ukanez geroz, hortako beste federakuntza batzuk konbentzitu beharko dira. Gotzonen Bil. Bai, hitz egin dugu, eta bueno, badakigu batzuk alde daudela. Orduan, bueno, guri tokatzen eguna da, beste federazio hoiekin hitz egin eta konbentzitzea, gure sarrerak ondurak, besterik ez diziela ekarreko. Argi dago, Frantzia, Mexiko eta Argentina aldekoa diala, ez? Proposatu bai zuten estatutu aldaketaren proposamen berria. Baude beste batzuk, baina Kubako federazioekin elkartuta, tokatzen egu, hoie danakin hitz egin eta bosko hoiek lortzea. Orotara 15 federakuntzek parte hartzen dute bozkan eta 76 boz daude jokoan. Euskadiko federakuntzak 51 bozekin aski luke nazioarteko federakuntzan sartzeko, baina kontrako 26ekin ez luke posible eta Iduriz momentuan Espainiaz gain Kuba, Chile, Uruguay, Costa Rica eta Guatemala izan daitezke Euskadikoaren aurka 76 bozekin orotara, gehiengorik ez, baina nahikoa Euskadi ez nazioartekoan sartzeko.